Teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lutego, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do odpowiedzialności i noszenia maseczek wzywa minister zdrowia. Adam Niedzielski odniósł się do zachowania tłumu turystów w Zakopanem. Resort Kultury i Sportu uruchamia program wsparcia cyfrowego domów kultury. Budżet to ponad 31 milionów złotych. Nie ma zagrożenia powodzią w rejonie Zalewu Wiślanego. Newralgiczne miejsca są kontrolowane. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dystansu i noszenia maseczek. Takie zachowania jak w Zakopanem mogą doprowadzić do zaostrzenia obostrzeń, ostrzegał podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. W wystąpieniu szefa resortu przysłuchiwała się Katarzyna Ingram. Codzienna liczba zakażonych jest większa niż przed tygodniem. Wzrosła też liczba wykonywanych testów i zleceń. Mamy pierwsze dni, kiedy tendencja się odwraca i pojawia się systematyczny wzrost, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest sytuacja oczywiście, która pokazuje, że ryzyko przyspieszenia procesów pandemicznych rośnie. Minister apelował o przestrzeganie obostrzeń. Zwrócił uwagę na sytuację z Zakopanego, gdzie w miniony weekend turyści nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią. Minister powiedział, że takie zachowania mogą doprowadzić do zaostrzenia obostrzeń. W dłuższej perspektywie takie działanie na pewno doprowadzi do dalszych decyzji zaostrzających. Apeluję tutaj o rozwagę. Minister mówił, że przestrzeganie zasad jest konieczne, by wrócić do normalności. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 2543 wykrytych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 25 osób, zrobiono 22,5 tysiąca testów. Rozpoczęła się kolejna tura zapisów na szczepienia dla nauczycieli. Od dziś rejestrować się mogą wszyscy nauczyciele szkół oraz nauczyciele akademiccy do 65 roku życia. To bardzo dobra wiadomość, mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie Danuta Kozak. Bez względu na to, czy wrócimy szybko, czy wrócimy troszeczkę później i w jakiej formie wrócimy, to możliwość zaszczepienia dla nas wszystkich, dla całego naszego środowiska jest rzeczą bardzo ważną. Zapisy potrwają do 18 lutego. Nauczyciele szczepieni są preparatem koncernu AstraZeneca. Ponad 31 milionów złotych dla 200 samorządowych instytucji kulturalnych. To założenia nowego programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Jego celem jest przygotowanie placówek do przeniesienia działań do sieci, wyjaśnia wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. Granty będą mniej więcej do 200 tysięcy i na szkolenia i na, krótko mówiąc, infrastrukturę, czyli na zakup odpowiednich nośników elektronicznych, odpowiednich urządzeń, które po prostu tę cyfryzację wspierają. Można powiedzieć, że to będzie takie dodatkowe wsparcie naszej kultury, już mam nadzieję, po okresie pandemicznym. Aplikacje będą przyjmowane w kwietniu, a program będzie realizowany od lipca. Czworo nowych członków, w tym dotychczasowa posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Henning-Kloska dołączyło do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Wcześniej do ugrupowania przystąpiły posłanki Hanna Gill-Piątek z Lewicy i Joanna Mucha także z Koalicji Obywatelskiej oraz senator Jacek Bury. Polska 2050 będzie mogła utworzyć w Sejmie koło poselskie, bo zgodnie z regulaminem Izby potrzeba do tego minimum trojga posłów. Nie ma zagrożenia powodzią w rejonie Zalewu Wiślanego. Newralgiczne miejsca stale są kontrolowane przez pracowników Wód Polskich. Ewentualnym problemem mogą być duże opady śniegu bądź kra na rzece Elbląg czy Nogat, które mają ujście do Zalewu Wiślanego. Żuławom zagrażają wszystkie rodzaje powodzi, nie tylko te wywołane silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku, o których mówimy najczęściej. Jak niebezpieczne są gwałtowne opady, można było się przekonać jesienią 2017 roku. Są też zimowe zagrożenia, kiedy pęka lód na rzekach i wody wzbierają od topniejącego śniegu. Powódź zatorową też mamy na uwadze, uspokaja Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Wód Polskich w Gdańsku. Pamiętajmy, że zderzenie dwóch zjawisk, czyli na przykład odpływającego lodu, który przy dodatniej temperaturze zacznie się odrywać i pływać do zbiorników, do Zalewu Wiślanego, zderzy się na przykład ze sztormem, wtedy może być niebezpiecznie i wtedy właśnie trzeba reagować. W przypadku żuław wiele zależy od jakości zabezpieczeń przeciwpowodziowych, stacji pomp, kanałów i wałów, które cały czas są niszczone przez bobry. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przyjemnie się słucha, co Riejmos, ale państwo podpowiadają swoją drogą. Jak państwo trzymają za słowo i pamiętają to, a gdzie hasło, czy kawa, czy herbata, na pewno coś rozgrzewającego. No, co tam w kubeczku mamy? Tak czy inaczej, może być i nawet kawa Inka. Zachęcamy państwa do pozostania z nami co najmniej do godziny 15. Trójka do trzeciej. Smacznego i przyjemnego słuchania. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. No to jeszcze jeden łyk i już 16 minut po godzinie 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Poniedziałek jest dużym wyzwaniem. To najdłuższy dzień tygodnia. Zaczyna się już w niedzielę późnym popołudniem, co można poznać po lekkim ścisku w żołądku, braku radości i swobody, która była jeszcze rano, i natrętnym myśleniu o pracy, obowiązkach. Jest wiele objawów. Nie każdy tak ma, rzecz jasna, ale większość po prostu cierpi. Jednak poniedziałek może stać się ulubionym dniem tygodnia, poniedziałusiem kochanym, jeśli właśnie właśnie w tym dniu będziemy sobie sprawiać przyjemność z kategorii tych budujących poczucie, że w codziennym biegu życie nie przelatuje nam przez palce, nie szarzejemy i nie marniejemy z roku na rok, a wręcz przeciwnie. Tak więc poniedziałuś, kochany, to świetny dzień, by po południu zobaczyć jakąś wystawę. Chwilę spędzić sam na sam z tworem ludzkich rąk i ducha. Żywe magazyny Autoportret to najnowszy pokaz kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Wystawa została otwarta 12 lutego i będzie można ją oglądać codziennie w godzinach od 12 do 20 do 5 kwietnia. Autoportret wydaje się najbardziej oczywistym tematem plastycznym. Model jest cały czas pod ręką, będzie się słuchał artysty, raczej nie trzaśnie drzwiami i nie wyjdzie, chociaż nie wiadomo. Artysta jest istotą, która łączy świat widzialny i niewidzialny, więc jeśli będzie sobie twórcą i tworzywem, to może być różnie. Co to znaczy namalować siebie? Jak siebie zaobserwować? Kiedy się widzi siebie głównie od środka, z perspektywy umysłu, wrażliwości, emocji, intencji, a nie stricte fizyczności? Gdyby nie lustro, mielibyśmy małą szansę zobaczyć siebie inaczej niż w oczach innych czy we wspomniany sposób. Temat autoportretu jest w rezultacie jednym z najbardziej fascynujących doświadczeń artystycznych zarówno dla twórców, jak i widzów. Prace pokazywane na wystawie pochodzą z różnych okresów tworzenia kolekcji Zachęty od lat 60. XX wieku do dziś. Obejmuje grafiki Andrzeja Dudka-Dürera, Eugeniusza Geta Stankiewicza, Grzegorza Marszałka, malarstwo Krystyny Jachniewicz, Janusza Przybylskiego, Andrzeja Tryzno i Miry Żelechower-Aleksiun, a także rzeźby Aliny Szapocznikow i Moniki Zawadzki. Pokaz zorganizowany jest w małym salonie. Tak więc, drodzy Państwo, po pracy zamiast do domu proponuję na godzinkę skoczyć do Zachęty czy innej galerii, którą macie w pobliżu, by odświeżyć umysł i ducha. A jutro będzie na pewno lepiej. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. I do tych galerii, o których Kacha mówiła, też jeszcze będziemy powracać. No i właśnie z optymizmem. A nie mówiłem? I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. I think that you're the man. I think therefore I am.

zjebanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati, nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja je opowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka, niech nam pierogi lepi, please. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Każde z naszych 25 dzieci i mowy nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił, nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati, nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Rok 1944. Żołnierz wylądował właśnie w Holandii. To nieprawdopodobna historia. Spadochron jeszcze nie odpięty. Na hełmie polski orzeł. Wokół niego parę obiektów, pamiątek od biało-czerwonej laleczki przez mapę po paszport. No właśnie tak wygląda obraz Mary Louise Wrightson, artystki z Wielkiej Brytanii, a obraz, który przez 16 lat cieszył się popularnością tylko w okolicy, gdzie wisi, zainspirowany został lokalną kolekcją pamiątek po polskich żołnierzach. No ale niedawno praca znalazła się na liście niedocenionych dzieł sztuki brytyjskich galerii opublikowanej przez dziennik Guardian i organizację Arts UK. Tym samym zyskał właśnie drugie życie. Z autorką rozmawiał nasz brytyjski korespondent Adam Dobrowski. Nie chciałam pokazywać jego twarzy. Nie chodziło o nadanie mu indywidualnych cech. Pomysł był taki, by pokazać, że jest jednym z wielu, którzy właśnie wylądowali w Arnhem. Od początku pragnęłam, by w pewnym sensie był anonimowy, z jednym wyjątkiem, polskim orzełkiem na hełmie. Przyszło mi do głowy, byś patrzył na niego z góry, tak jakbyś też właśnie lądował na tym polu, a lądując widzisz jego rzeczy, wspomnienia, które go otaczają. To było pierwsze zamówienie, jakie otrzymałam po opuszczeniu szkoły. Obraz jest bardzo akademicki. To widać. Wtedy zauważyła go jedynie lokalna gazeta. Ta polska kolekcja, która go zainspirowała, to kawał zapomnianej historii. Ludzie zapominają o roli, jaką odegrali Polacy w obronie wysp. Bardzo się cieszę, bo nagle ten obraz dostał jakby drugie życie. Ludzie znów go zauważyli. Muzeum w St. Andrews ma ogromną kolekcję. 2000 pudeł pełnych obiektów podarowanych mu przez żyjących wtedy jeszcze polskich żołnierzy. Tony fotografii, medali, mundurów, butów, jest kurtka ze spadochronem, no i mapa, która naprawdę służyła Polakom podczas operacji Market Garden. Powiedziałaś, że to praca akademicka. No i rzeczywiście różni się od tego, co robisz teraz. Teraz pracujesz w idiomie popartowym, ale mam wrażenie, że spadochroniarz zwiastuje już trochę popartowe fascynacje. No bo widzę tu zainteresowanie tymi wszystkimi maleńkimi obiektami, zainteresowanie sztuką użytkową, rzeczami, które są piękne i ciekawe same w sobie. in itself. Tak, zawsze fascynowały mnie obiekty, tym co znaczą dla ludzi ich historią. W tym sensie to zwiastun tej pop-artowej twórczości, którą zajmuję się teraz. Z artystką Mary Louise Wrightson o jej obrazie rozmawiał nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Chwilę po południu wybrzmiał także hymn Bayernu Monachium, przypomnę, na czołowym miejscu Bundesligi. No i dziś o 20.30 spotkanie z Bielefeld powinno pójść łatwo, bo oni to dopiero na miejscu 16. Thank you. Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje deszcz. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Za 17 minut 13. Fajny film. Znowu możemy wybrać się do kina jako pierwsze. Po dłuższej przerwie wznowiły swoją działalność mniejsze kina studyjne. No i nie da się ukryć, że proponują swoim widzom bardzo interesujący repertuar. Mamy na to konkretny przykład. Z Urszulą Biel, szefową gliwickiego kina Amok, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W piątek ponownie otworzyły się kina, przede wszystkim i w pierwszej kolejności te studyjne. Ciekaw więc jestem, co dla swoich widzów przygotowało gliwickie kino Amok. Podobnie jak inni, zakasaliśmy rękawy i rzeczywiście chyba w tak ekspresowym tempie dawno nikt nie otwierał, podobnie my, kina. Ale weekend się bardzo, bardzo udał, szczególnie w niedzielę walentynki. Zwykle o tej porze roku mamy taki przegląd dziesiątka kina. To jest właśnie coś specjalnego już od jutra. Tak, już od jutra, już od wtorku zapraszam. To są filmy, które krytycy filmowi współpracujący z miesięcznikiem kina uznali za najlepsze filmy w minionym roku, które weszły na ekrany polskich kin. No ale właśnie, tutaj trzeba postawić gwiazdkę, ponieważ ekrany te kinowe nie były czynne przez cały rok, a właściwie chyba większość były nieczynne. To wyjątkowo w tym roku kino wzięło pod uwagę także filmy, które weszły na innych platformach czy nośnikach. Dlatego dwóch filmów niestety nie pokażemy, bo nie ma nie było możliwości wypożyczenia ich do kina, ale pozostałe gorąco polecam. Będą tu takie pozycje jak Nędznicy, numer 1. Wiemy też, że był bardzo popularny we Francji. Absolutnie bardzo głośny film, ale myślę, że warto przy tej okazji, no to jest też taki swoisty ranking ubiegłego roku, wymienić całą dziesiątkę. Tak, zatem numer 1 Nędznicy, później Nieoszlifowane diamenty, no niestety tego filmu nie pokażemy. Trzecie miejsce Nigdy, rzadko, czasami, zawsze. I ten film chciałam szczególnie polecić, bo to jest film, który chyba, nie wiem, zaledwie parę dni przed tym listopadowym zamknięciem wszedł na ekrany. To jest to bardzo dobre kino niezależne, amerykańskie, którego bohaterka, nastolatka, zachodzi w ciążę. No i co się potem dzieje. Natomiast jeszcze dodam tylko, że to jest Srebrny Niedźwiedź na poprzednim festiwalu w Berlinie. I wiem, że reżyserka Eliza Hitman dostała też nagrodę w Sundance. Także Nigdy, rzadko, czasami, zawsze. A następnie Baby Thief, Zdrajca, Tam gdzieś musi być niebo, więc jak widzimy, również te mniejsze filmy znalazły uznanie krytyków. Następnie Jojo Rabbit, Mank, Nasz czas oraz 1917. I to ten zestaw najciekawszych, najlepszych filmów w ograniczonej z konieczności dystrybucji w roku 2020. Większość z nich, tak jak powiedzieliśmy, poza dwoma, będzie można od jutra oglądać w gliwickim kinie Amok. Czy po otwarciu kin na razie zawieszają Państwo aktywność internetową, czy to będzie teraz działo się w kinie dwutorowo? Dwutorowo, to znaczy mówimy tutaj chyba o tej platformie naszej, tak, tak. Moje e-kino, która jest platformą 40 kin studyjnych, nie, to ona będzie sobie dalej funkcjonować. No myślę, że widzowie tutaj skorzystali. Dla nas to jest większa praca, bo teraz będziemy musieli jeszcze mocniej starać, żeby ludzie bardzo chcieli chodzić do kin. Ale jeżeli ktoś nie zdąży czegoś zobaczyć, no wiadomo, filmów jest tyle, że nie jesteśmy w stanie wszystkich cały czas grać, to będzie mógł na tej platformie Moje e-kino sobie nadlabiać zaległości. Z Urszulą Biel, odpowiedzialną za repertuar gliwickiego kina Amok, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a ja podpowiem tylko, a mówią to ludzie znający temat. Kino połączyło się z teatrem i połączyło się w jedno miejsce. Bardzo fajne miejsce, polecamy Państwu. No a teraz zagramy. Gotowi? Hej, wiosła w dłoni. What do you do when you're surrounded? Nobody's waiting.